मुरबंसी बजैया नंदलाल कन्हैया, मुरबंसी बजैया नंदलाल कन्हैया, मुरबंसी बजैया नंदलाल कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मां से नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा जरा ले रे, रुक जा कान्हा थम जा, मान भी जा पग।